gedrag weer een filmrol te pakken? Kevin Spacey. Kevin Spacey was het goede antwoord. Inderdaad, yes. Maar nogmaals, die telt helaas niet meer mee. 7 is de score in deze tweede ronde. En 5 van 7, dan komen we uit op 35 punten. Nou, dan zeg ik altijd, de rest moet het nog maar even doen. Hè? Dankjewel. Ja. Graag gedaan. En we houden de fingers crossed deze week. Ik dank ook John Stultiens en Johan Hendricks voor hun aanwezigheid hier. En natuurlijk Willem Vissers, onze spraakmaker. En veel plezier met het EK. Dankjewel. Ja. Goed dat je er was. Zometeen Sven met 1 op 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Willem Vissers weet wie mijn gast is, maar dat is geheel toeval. Namelijk de man die zegt, ik was de beste vriend van Johan Cruijff, maar Johan Cruijff was niet mijn beste vriend. Een maand geleden zo'n beetje zwaaide hij af als bestuurder van de UEFA. Werd erelid onder nummer 14. Michael van Praag is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En dat horen wij dan na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Nederlandse militairen doen schietoefeningen in een natuurgebied op Curaçao, terwijl Defensie daar geen vergunning voor heeft, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Er is een oeverdorp gebouwd van zeecontainers en ze schieten met scherp. Die vergunning is pas onlangs aangevraagd, zegt Follow the Money. In Londen is een prominent lid van de Black Lives Matter-beweging in haar hoofd geschoten. Sasha Johnson ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Luchtvaartmaatschappijen mijden Wit-Rusland na het incident met het vliegtuig van Ryanair. Het toestel werd gisteren gedwongen te landen in Minsk, waar een kritische journalist uit het toestel werd gehaald. Volgens KLM zijn extra maatregelen niet nodig. En de koninginnenrit van de Giro d'Italia wordt ingekort. Vanwege slecht weer is de op papier zwaarste etappe van de wielerronde vandaag niet 212, maar 153 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Johan Cruijff was zijn beste vriend, maar hij zelf was niet de beste vriend van Johan Cruijff. Al dus Michael van Praag in zijn recent verschenen biografie. Een paar weken terug zwaaide hij af als vicevoorzitter van de Europese Voetbalbond, de UEFA. Hij werd erelid nummer 14. Toeval. Na ruim 3 decennia als voetbalbestuurder, eerst natuurlijk als voorzitter bij Ajax, later bij de KNVB en dus als Nederlands boegbeeld bij de UEFA. Hij stond op tegen Sepp Blatter, de zonnekoning van de Wereldvoetbalbond FIFA. Die lag onder vuur naar beschuldigingen van malversaties, maar bleef hem wel aardig vinden. Stond naar eigen zeggen altijd op de bres voor de supporters, rookte zelfs wel eens een joint met ze, goed voor de onderlinge verhoudingen tenslotte. En stond voor meer inclusiviteit in het voetbal, homorechten tegen racisme, voor meer transparantie en tegen corruptie, kritisch op de macht van het grote geld, laatst nog, toen een aantal grote Europese clubs kwam aanzetten met een eigen Super League. Hij had er geen goed woord voor over. Inmiddels is hij bobo af en kijkt hij terug op zijn leven. Zijn getroubleerde jeugd, zijn moeizame verhouding met zijn vader, Jaap, en zijn bindingsangst die leidde tot 4 scheidingen. Corona heeft hem socialer gemaakt, zei hij laatst. Michael van Praag, goedemorgen. Goedemorgen. Was u zo asociaal dan? Nee, ik was niet zo asociaal, maar ik was altijd weg. Ja. En dat liet ik altijd voorgaan. Dus ik heb heel veel verjaardagen en andere gezellige dingen eigenlijk laten lopen voor het voetbal. Bent u aardiger geworden? Ik ben wel aardiger geworden, ja. Ik bel vaker mijn familie, ik bel vaker mijn vrienden. Ik heb ze vaker op visite. Ik ben ook blij dat ze dat na al die jaren nog willen trouwens. Ja, maar u was al zo aardig, lees ik in het boek. Nou ja, wil je wat bereiken voor de KNVB en voor Ajax, ja, dan moet je zorgen dat je een grote gunfactor hebt, anders krijg je dat niet. Nee. Dus ik heb ook soms wel eens contrekeur, dus tegen mijn wil in, tegen bepaalde mensen aardig gedaan. Maar goed, dat vertaalt zich dan later toch wel weer terug in het kiezen van een toernooi, dat naar de KNVB kan en zo. Ja, ik lees ook dat hij heel aardig was, u dus, als hij niet heel erg kwaad was. Ik ben een weegschaal en die willen harmonie. Ja. En ik ben zelden boos, maar dan ga ik 1 keer mee naar links en 1 keer mee naar rechts. Maar als ik er dan genoeg van heb, dan ben ik echt onuitstaanbaar. En dan schrikken mensen ook van me. En daar moet ik eigenlijk wat aan doen, want dat is ook weer niet goed. Nee. En naar welke kant slaat de weegschaal op dit moment uit? Nee, nou, ik zit hier nu heel gezellig te praten. ik ben wel wat milder geworden in de loop der jaren. En ik probeer altijd de dialoog wel weer te vinden. Meneer Van Praag, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Ja, dat grote geld zorgde voor een enorme bomexplosie bij de laatste UEFA-vergadering waar u nog als vicevoorzitter was. Namelijk die Europese clubs die wilden komen met een eigen Super League. En u hekelde niet alleen de oneerlijkheid van sommige bestuurders, die van Juventus bijvoorbeeld, maar ook de macht van het grote geld. Ja. Kijk, wij moeten allemaal de tering naar de neering zetten. Als je 5.000 krijgt, dan moet je niet elke maand 6.000 uitgeven. Nee. En dat is wat heel veel voetbalclubs wel doen. Er zijn ook zeker clubs. Die grote clubs. Ja, maar als je naar Bayern München kijkt, die doet het niet. En die speelt ook bijna elk jaar halve finale, van de, of soms wel finale. Dus ook een kwestie van hoe vul je je beleid in. Ja. Maar er zijn clubs die kunnen maar lenen. En die doen investeringen op basis van te verwachte inkomsten. En als je dan op een gegeven moment corona krijgt, waarbij het bezoek niet meer het stadion niet mag. Mm. Ja, dan krijg je een enorme deuk. En dan heb je ook geen reserves meer. En dan krijg je echt een kat die nou die rare sprongen maakt. Ja, nou ja, dat gebeurt nu. Overigens, hoe groot acht u de kans dat er nog iets van overblijft van die Super League eigenlijk? Niets. Nou ja, daar denken ze in Madrid, Barcelona en Juventus anders over. Ja, kunnen ze wel doen, maar alle bonden en alle leagues die zijn inmiddels bezig om hun statuut en reglementen te veranderen, dat dit soort breakaway competities op deze wijze niet meer plaats kunnen vinden. En dat men zich committeert aan het systeem wat wij hebben in het voetbal, namelijk dat je onder de FIFA, en in ons geval in Europa, onder de UEFA valt. Dus ja. Ik zie dat niet meer gebeuren. Bovendien heeft de UEFA nu aangekondigd, daar gaan ze juli al mee beginnen, met alle stakeholders, zoals dat heet, zelfs inclusief de zaakwaarnemers, gesprekken gaan voeren hoe ze het voetbal in Europa duurzaam kunnen maken. Ja, nou ja, dan komen we dus op de macht van dat grote geld en de introductie van dat grote geld. Ja. Gebiedt de eerlijkheid ook niet te zeggen dat u daar zelf mede voor verantwoordelijk bent? Want onder uw voorzitterschap bij Ajax ging Ajax naar de beurs, kwam ook het grote geld bij die club op tafel. Omdat we dat zelf verdiend hebben. Ik bedoel, toen wij begonnen in 1989 konden we geen kerstkaarten versturen. Dan hebben we 800 gulden uitgespaard. Ja. En in de loop der jaren door goed beleid en door veel te winnen en door verstandig transferbeleid te doen, door naar een nieuw stadion te gaan, waardoor je commerciële zaken veel beter kunt uitbaten, is Ajax financieel geworden wat het geworden is. Ja. En daar maar is ook niks door naar de beurs te gaan. Ja, maar waardoor er opeens 125 miljoen beschikbaar was. En dat geld hebben we gestopt in de jeugdopleiding. En dat geld hebben we gestopt door aandelen te kopen in een club in Afrika en in een club in Ghana, om daarmee te proberen de jeugdopleiding daar te versterken. Mm. En op termijn grote talenten uit die landen naar Amsterdam te kunnen krijgen. Dat is niet helemaal gelukt, want dat zijn er maar een paar geworden uiteindelijk. Mm. Maar dat is met dat geld gedaan, ja. Ja, maar nooit gedacht, had ik dat toen maar niet gedaan, dan waren we niet nu in een wereld van het hele grote geld terechtgekomen. Helemaal niet, want het mooie bijkomstigheid van de beursgang is dat supporters ook een gedeelte eigenaar van de club konden worden. Die konden een aandeel kopen. Ja. Dus dat geeft een enorme binding. En bovendien, in die tijd was het lastig voor clubs om transparant te zijn. En als je beursgenoteerd bent, dan word je wel gedwongen transparant te zijn. Want dan moet je elk jaar je jaarcijfers publiceren. Je moet aandeelhoudersvergadering halen. Aandeelhoudersvergaderingen houden. Mm. En wij hadden de verwachting dat veel meer andere clubs dat ook zouden doen. Wij wisten bijvoorbeeld dat PSV uit Eindhoven ook bezig was een beursgang voor te maken. Maar jullie wilden de eerste zijn. Ja, omdat Arie van Os is penningmeester en die had een Hoekmansbedrijf op de beurs. Ja. Ja, en die zei, ja, als je wil slagen, Michael, dan moeten we de eerste zijn. Dus het was wel een beetje een haastklus. Ja, maar Ajax wil altijd de eerste zijn, toch? Ja, maar dat willen ze allemaal. Maar ja, Ajax met name, ja. Ja, dus, maar goed, jullie waren ook bezig met contractverlenging van spelers, contracten aanpassen, zodat je ze voor meer geld kon verkopen. Met andere woorden, laten we zeggen, de financiële winkel moest ook draaien. En daar was toch echt ook de introductie van het grote geld, dat voor uw komst als bestuurder bij Ajax toch beduidend minder was. Nee hoor, helemaal niet. Natuurlijk wil je groeien, je wil financieel groeien. Dat wil elk bedrijf, dat wil de NPO ook, dat willen we allemaal. En dat moet je op je eigen manier doen. En in het voetbal is het nou eenmaal zo dat in bepaalde situaties niet als een contract afloopt, want dan is een spelers vrij, dan kan hij transfervrij kan hij weggaan. Maar in bepaalde situaties, ja, dan heb je een contract en dat contract moet dan afgekocht worden. Mm. En dat heet een transfersom. Ja. Dat is in die wereld heel erg normaal. En als je op een goede manier zaken doet, ja, dan heb je daar na 20, 30 jaar veel meer profijt van dan dat je dat niet doet. U voelt zich niet mede verantwoordelijkheid voor de introductie van het grote geld? Nee, want dat kwam namelijk, ik weet daar toevallig veel van, want ik ben in de tijd een van de medeoprichters van de G14 geweest. Dat is de voorloper van de European Club Association. Mm. En daar zaten de clubs met het grote geld, Arsenal, Juventus, Real Madrid, Barcelona. En toen hebben we al geprobeerd met elkaar om de tering naar de nering te zetten. Er is een voorstel geweest van AC Milan om het spelersbudget te maximeren tot 70% van de begroting. Nou, daar waren we het op een gegeven moment allemaal mee eens. En de avond voor de vergadering komt AC Milan naar me toe. Die zegt, ja, maar we doen toch niet mee. Ik zeg, je doet toch niet mee? Hoe kan dat dan? Je hebt het zelf voorgesteld. Ja, nee, Berlusconi wil het niet. En dat was mijn eerste kennismaking met eigenaren He, want Ajax is een vereniging, is van iedereen. Van eigenaren die op een gegeven moment om hele andere redenen in zo'n club stappen. Nou, Berlusconi was daar de eerste van. En daar zijn er nog een heleboel gekomen. Dat is het gevaar. Wij hebben dat bij Ajax nooit gedaan. En wij hebben in Nederland dat systeem gelukkig ook niet op een paar clubs na. Die in persoonlijk eigendom van een bedrijf of een... Of een buitenlandse kapitaalkrachtige figuur zijn. Maar, figuur zijn. Ja. Maar dat gaat in Nederland allemaal netjes. Ja. Is het een eerlijke wereld eigenlijk? Nou, wilt u een eerlijk antwoord? Heel graag. Nou, ik denk sportief wel, hè. Want er wordt van alles gedaan om matchfixing en doping tegen te gaan. Dus dat geloof ik wel. Maar in de voetbalwereld is het wel ieder voor zich en God voor ons allen. En als een bepaalde bestuurder of een bepaalde bestuur een andere club een loer kan draaien door die ene spits toch weg te kapen voor de ander, voor jouzelf, of voor de ander, ja, dan zullen ze dat wel doen. En ik heb zelf ook meegemaakt in mijn pogingen om UEFA FIFA-voorzitter te worden. Ja, daar worden spelletjes gespeeld. En daar zijn machten gaande. Nou, sterker nog, toen de huidige voorzitter werd gekozen, meneer Severin, stonden de Russen, werden gefeliciteerd. Ja, zo is het. Waarom werden ze gefeliciteerd? Ja, ik weet het niet. Kijk, ik begrijp nu achteraf wel dat men een nieuwe wind wilde hebben. Jongere man, ik behoorde tot het establishment. Een nieuwe frisse wind, dat begrijp ik helemaal goed. Maar het was natuurlijk wel opvallend dat op het moment dat die verkiezingen daar waren en Alexander had besloten om zich kandidaat te stellen, dat er toen opeens 13 landen werden uitgenodigd door de Russische voetbalbond om naar Moskou te komen en daar met elkaar een soort verbond te sluiten van wij gaan met z'n allen voor Alexander Severin. Ja, dat vond ik wel vreemd. En ik heb ook mensen gesproken, dat schrijf ik ook in mijn boek. Ja, die zeiden van ja, maar we moesten zelfs tekenen dat we voor hem zouden stemmen. Nou, ja. Daar heeft Alexander niet om gevraagd, dat wil ik wel even heel duidelijk zeggen. Het maar is die machinaties op de achtergrond waren er wel. Wat hebben die landen daarvoor teruggekregen eigenlijk? Nou, niks. Ik denk dat ze gedacht hebben van het machtsblok moet van West-Europa. Hè, want we hadden altijd jarenlang een voorzitter gehad uit West-Europa. Ja. Wij willen dat een beetje verschuiven naar het oosten. Ja. Nou, ze realiseerden zich wel dat voorzitters uit, zeg maar, ten oosten van Polen nog niet zoveel kans hadden. Maar Alexander was een heel goed alternatief, want Slovenië ligt net zo'n beetje in het midden. Is een liberaal land. Het is ook een hele goede keus gebleken, want hij is echt een hele goede voorzitter. Maar dat was toen wel het idee. Het was meer machtsverschuiving. Ja, maar de reden dat ik er naar vraag was, dat natuurlijk die verkiezing kwam na een hele periode Blatter en Platini. Ja. Met allerlei beschuldigingen van malversaties. Aan het adres van beide heren lopen nog twee zaken. Op dit moment. En dat er een enorme vraag was naar openheid en transparantie in die voetbalbestuurderswereld. Ja. Is die er? Nou, tegenwoordig inmiddels wel. Kijk, ik heb in mijn verkiezingsprogramma er ook voor gepleit. Alexander heeft dat ook gedaan. Ja, maar hij wordt wel gekozen onder druk van de Russen. Nou, dat was in het begin even het opzetje. Maar daarna heeft hij het toch echt zelf gedaan. En hij heeft gewoon een betere campagne gevoerd dan ik. Nou, dat is een gegeven. Ik denk dat, dat durf ik nu wel te zeggen. Kijk, het was bij de FIFA, als het om corruptie gaat, was het allemaal veel erger dan bij de UEFA. Dat kan ik u echt zeggen. Ja. Platini heeft een domme zet gedaan met dat bedrag van 1,8 miljoen... Ja. Waar hij 10 jaar geleden voor gewerkt had. Heel dom behandeld, anders dan was hij dat misschien nu nog wel geweest. Ja, nou ja, goed, die zaak loopt nog. Ja, die zaak loopt nog, het is nog niet klaar. En wat je ziet bij de FIFA... Ja, de FIFA, dat was natuurlijk althans het bestuur. Hè. Ik wil het nog niet eens zozeer hebben over de mensen die er werken. Alhoewel de secretaris-generaal van de UEFA... Jérôme Valcke? Ja, die heeft ook al een rechtszaak aan zijn broek hangen. Dus ja, bij de FIFA was dat echt aanwezig. En ik wil even naar het moment in 2014. Ja. São Paulo. Ja. Daar was een vergadering. Ja. Van UEFA voetbalbestuurders. In verschillende zalen waren er verschillende vergaderingen van voetbal. Alle confederaties, de UEFA is een confederatie, die komen dan voor het congres bij elkaar. Ja, en bij die vergadering komt opeens Sepp Blatter binnen. Ja. En op dat moment vraagt u het woord. Nou ja, ik had met mezelf afgesproken en met Platini, de voorzitter van de UEFA, dat als Sepp een hint zou geven dat hij zich weer herkiesbaar zou stellen, dat ik dan het woord wilde hebben. Want wij waren nog steeds van mening, dat had hij zelf gezegd, dat hij aan zijn laatste termijn bezig was. Mm. En op die voorwaarden had de KNVB ook gezegd, oké, nou, we gedogen je. Nou, en toen hij begon daarvan, ja, ik ga misschien toch wel me verkiesbaar stellen, ik ga misschien toch, en toen heb ik daarna mijn vinger op gestoken. En Platini wist dat. En toen heeft hij mij het woord gegeven. En toen heb ik tegen hem gezegd, en overigens heel vriendelijke bewoordingen, dat ik gewoon vond dat hij dat niet meer moest doen. Waarom vond u dat hij dat niet meer moest doen? Nou ja, weet je, die man, ik kan u toch vertellen, we hebben congresvergaderingen gehad, en dan wist hij op een gegeven moment ook niet eens meer bij welk agendapunt we waren. En dan moest hij aan die Jerome Valken vragen van, waar zijn we? Nou, van dat soort dingen. Bovendien, hij was het veel te lang geweest. Hij heeft niet kunnen voorkomen dat er in het UEFA-bestuur corruptie was. Dat heeft hij niet kunnen voorkomen. Ik zeg niet dat hij het zelf is, want dat is nog niet bewezen. Maar hij had het wel kunnen voorkomen. Hij wist natuurlijk dat er mensen waren die geld in hun zak staken. Maar de boodschap was eigenlijk, en dan moet je weg, vind ik. Ja, luister, of je schuldig bent of niet persoonlijk, hè, nog niet bewezen. Die één zaak is, geloof ik, hebben ze laten vallen. De ander loopt nog, als ik goed ben geïnformeerd. Ja. Maar uw pleidooi was ook, je zit er al zo lang. Je bent hoe dan ook mede verantwoordelijk. En op het moment dat er een nieuwe wind moet gaan waaien, kan de oude regent niet meer degene zijn die dat nieuwe beleid vormgeeft. Dat was de kern van het verhaal, toch? En zo is het ook. Ja. Tegelijkertijd hebt u zelf 30 jaar lang ook in die wereld rondgelopen. Ja, nou, toen nog niet, hè? Nee, maar. Ja, goed, maar kijk, maar je kan wel in een wereld rondlopen 30 jaar, maar toch nog steeds moderne ideeën hebben en vernieuwend zijn. Ja. En ik durf van mezelf te zeggen dat ik dat ben. Blatter was dat niet, die paste op de zaak. Die liet een museum van 150 miljoen bouwen, wat nu verlies leidt en zo. Weet je, dat soort dingen, dat past niet meer in deze tijd. Nee. Dus het tijdstip waarop je meeloopt, hè, wil niet zeggen dat je je werk niet meer goed kan doen. U bent ook al heel lang reporter en verslaggever en interviewer. En u doet dat ook nog steeds goed, omdat u vernieuwend bent en interessante vragen stelt. Dus de tijdsduur waarop je dat doet, is niet van belang. Hebt u nou zelf aan het einde van de rit het idee dat u hebt kunnen waarmaken wat u wilde waarmaken daar, in die gremia? In de FIFA? Ja. Nou goed, in elk geval uiteindelijk mede voor gezorgd dat Blatter nu weg is. Ja. Door mezelf kandidaat te stellen. Dit gaat er te ver om uit te leggen wat voor intriges er in de tijd door Platini zijn gespeeld in dat hele verhaal. Maar dat moet u maar in mijn boek lezen als u het niet erg vindt. Heb ik gelezen. Nou goed, weet je. Dus ik heb daar wel de zaken wakker geschud. En ik heb mede geholpen om Gianni Infantino naar voren te schuiven. En die Gianni Infantino heeft natuurlijk de huidige voorzitter heeft de schijn tegen, omdat hij nou eenmaal bij de FIFA zit. Maar het is een hele goede president en die is stap voor stap bezig om al dat corrupte, die corruptie uit te bannen en ervoor te zorgen dat het ook niet meer gebeuren kan. Is de FIFA inmiddels corruptievrij? Daar kan ik niet over oordelen, maar ik denk toch zeker voor 90%. Kijk, je bent niet verantwoordelijk als FIFA voor die bestuursleden die jij krijgt in je bestuur, want die krijgen gestuurd. Die worden gekozen door de UEFA, door de Zuid-Amerika, door Azië. Die kiezen de UEFA, de FIFA-bestuursleden. En die krijg je op je dak. En als daar dus een corrupte figuur tussen zit, dan die je dat als voorzitter te onderkennen en dan die je daar wat aan te doen. En dat heeft Blatter nagelaten. En ik weet zeker dat Van Infantino dat wel doet, hoor. Spreekt u Blatter nog wel eens? Nooit meer. Maar u vond het een aardige man. Nou ja, weet je, achter iedereen schuilt een mens. En Blatter is in de basis een aardige man. Ik weet zeker dat als hij hier zou zitten, dat u hem binnen 3 minuten ook aardig vindt. Hij is een charmeur, een charmante kerel, aardige man, beetje naïef. Ik vind hem niet, misschien is hij op onderdelen ook doortrapt als het erom gaat dat hij zijn zin wil hebben. Maar om gewoon mee om te gaan, is het een aardige, kwetsbare man. Nou, nadat u tegen hem bent opgestaan, bent u nog met hem gaan lunchen. Ja, natuurlijk, omdat hij niet begrepen had wat ik gezegd had. Die man was zo geëmotioneerd dat ik durfde te zeggen, je moet je niet meer herkiesbaar stellen. Hij dacht dat ik gezegd had, je moet opstappen. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dus, maar ik ben wel de KNVB. Ik moet wel zorgen dat de KNVB ook verder kan. En als de FIFA boos is op de KNVB, krijgen we geen NK's. Dan krijgen we geen dit niet, dat niet. Dus je moet op een gegeven moment toch proberen de verhoudingen weer te herstellen. En dat heb ik gedaan door 3 maanden later een keer met hem te gaan lunchen. En uit te leggen wat er gebeurd was. En toen hebben we een paar grappaatjes genomen en toen was het weer goed. In dezelfde periode zo'n beetje speelt natuurlijk ook het WK van Qatar, waar Platini ook een hoofdrol in speelde. Nou, zeg dat wel, ja. Want die ging op het Élysée aan de dis met de toenmalige president Sarkozy. Ja. En met, geloof ik, een emir. En daar werd het hele handeltje bedisseld, zal ik maar zeggen. Nou ja, in elk geval, sorry. Zijn stem veranderde daardoor heel erg. Ja. En dat is belangrijk, want naar Platini werd wel geluisterd. En er was de afspraak dat zij voor Amerika zouden gaan. Ja. Maar dat wisten we toen allemaal niet. Net als Nederland, trouwens. Sorry? Net als Nederland, toch? Ja, maar wij wisten toen helemaal niet dat allemaal speelde. En nou, uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat, of mede voor gezorgd, dat de stemming uiteindelijk toch naar Qatar ging. Ja, ja. Waarom hebben toen niet alle Europese voetballanden gezegd dat doen wij niet? Omdat we op dat moment nog niet wisten dat het zo gegaan was. Het leek aanvankelijk, dat kwam, werd pas 2 jaar later duidelijk. Ja. Het leek aanvankelijk dat het eerlijke verkiezingen zijn geweest. Wij waren zelf ook kandidaat voor een van die WK's. Ja. En, maar goed, de kritiek op Qatar was er al. En die kritiek is later nog... Nee, dat was er nog niet zo. De kritiek was wel van, ja, wat moeten we nou in zo'n klein land? En er wonen maar 250.000 mensen of zo. Oh ja, en met de temperaturen en in een enorme zandbak. Helemaal juist. Maar in de basis, als je lid bent van de FIFA, heeft iedereen recht om zich te kandideren. Ja. Want je bent allemaal gelijk. We hebben geen lid A en geen lid B. Hadden we niet in een later stadium alsnog met z'n allen in Europa moeten opstaan en moeten zeggen, jongens, sorry, dat gaan we dus niet doen. Nou, dat had moeten gebeuren meteen nadat bekend werd hoe dat WK binnen is geharkt door meneer Bim Hamann. En toen ook duidelijk werd hoe Platini toch mensen heeft weten te beïnvloeden door zijn verandering van stem. Ja. Naar Qatar. Maar dat is gewoon, dat is uitgebleven. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Toen waren ook die schandalen van de stadions waren nog niet bekend, want die waren toen nog niet gebouwd. Ja. Weet u, al die schandalen kwamen eigenlijk pas later. En ja, dat is een beetje het rare in de FIFA. Als je zoiets ongedaan wil maken, zo'n toernooi, ja, dat moet er congres over gaan. Maar weet u, er zijn 215 landen. Die zijn allemaal niet zo transparant als wij, hoor. Nee, maar stel nu dat alle UEFA-landen hadden gezegd op dat moment, hè, dat u zei toen duidelijk werd dat wat daar gebeurd was in Frankrijk. Ja. Wij zijn verenigd, wij vormen één front, wij zullen daar niet naartoe gaan. Was het WK er dan gekomen? Zo, dan denk ik dat het er niet gekomen was, maar zo werken bonden niet samen in dit land. Want er zijn toch altijd mensen die dat weer niet durven. Ik heb nog nooit meegemaakt dat bonden op een dergelijke manier schouder aan schouder, als een soort actiegroep, dat soort dingen doen. Ja. We hebben het er wel in de tijd in het UEFA-bestuur over gehad. Ja. Denk je dat het haalbaar is om in Europa meerderheid te krijgen voor een dergelijke stap? Ja. En in toen de tijd in het bestuur dacht de meerderheid dat niet zou lukken. Ja. Dus vandaar dat er ook vanuit de UEFA geen acties ondernomen, waarbij ik misschien ook nog heeft meegespeeld, bedenk ik terwijl ik hier zit, dat Platini natuurlijk uiteindelijk ook voor Qatar was. En dus ook weinig zin had om in UEFA een dergelijke stap proberen op gang te krijgen. Ja, hij zat tenslotte in dat Elysée met Sarkozy te eten. Ja, en met de emir. En met de emir, ja. Goed, 32 jaar uit mijn hoofd. Ja. Voetbalbestuurder, Bobo. Is dat een lelijk woord eigenlijk? Ja, het is ook door Ruud Gullit bedacht. Ja. Het betekent geloof ik suf of zoiets dergelijks. Dus. Ja, oh ja. Dus ja, dat betekent iets dergelijks. Ja. En nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het alleen jammer, dat geldt ook voor veel collega's van mij die net komen en die nog niet eens hebben bewezen wat ze goed kunnen of niet goed kunnen, ook al meteen voor Bobo worden uitgemaakt. Weet je, geef mensen toch eens even een kans eerst. Ja. Nou ja, goed, ik bedoel het niet vervelend. Nee, weet ik. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe u dan, laten we zeggen, wat blijft er op de zeef liggen als je terugkijkt op die 32 jaar? Wat bedoelt u? Nou, waar bent u trots op? Wat heeft het? Ik ben bijvoorbeeld trots op de Youth League. Hè, de Youth League van de UEFA. Dat is echt mijn ding. Ik heb bij de UEFA geantameerd dat moest komen. En dat is ook gebeurd. Daar ben ik echt trots op, want dat is iets tastbaars. En verder ben ik er trots op dat ik bij de UEFA, de KNVB, in de positie heb weten te krijgen en te behouden die ze heeft. Hè. Ik bedoel, mijn opvolger is daar ook weer gekozen. We hebben een paar mooie toernooien naar Nederland kunnen halen, terwijl ik daar zat. Ook een finale. Daar ben ik wel trots op. En ik ben ook trots op als ik kijk naar de KNVB. Ja, de KNVB vind ik een fantastische organisatie die heel veel voor het Nederlands voetbal doet. Maar die valt ook onder de hoge bomen en die vangen veel wind. Dus het is gauw niet goed. Dus u bent trots op die afgelopen 32 jaar? Ja, eigenlijk wel, ja. Zou uw vader trots zijn? Nou, ik denk dat mijn vader het in het begin vervelend zou hebben gevonden dat ik in zijn voetsporen zou treden. Want mijn vader was een groot Ajax-voorzitter in de 70e jaren. Ja, dan moet Michael dat ook weer doen. En als hij maar niet beter wordt, zo zou hij gedacht hebben. Was u beter uiteindelijk? Nee. Wij hadden een andere. Maar het boek blijkt iets anders. Ja, omdat wij een goede bestuursvorm hadden. Wij deden het allemaal met elkaar. Ja. Democratisch bestuur. Terwijl mijn vader met Henk Timman in de tijd, ja, dat was een. Die bepalen, het was een bijna een soort van dictatuur. Die heel goed is uitgewerkt trouwens. Maar dat was ook de reden waarom ik dacht, ze willen geen Van Praag. Want dan denken ze misschien, krijgen we weer zo'n dominante keel. Ja. Nee, het succes bij Ajax is echt een groepssucces. En niet alleen van mij. Nee, maar de vraag stel ik niet zomaar. Want u was eigenlijk in uw jeugd voortdurend op zoek naar een schouderklopje van uw vader. Dat hij trots was op u. Ja, dat klopt. En dat kon hij niet laten blijken. Sterker nog, toen u ging fluiten en daar op een gegeven moment mee stopte, vroeg hij na tweeën, nadat u had gezegd tegen hem, ik ben gestopt met fluiten, fluit je nog? Fluit je nog, ja. Met andere woorden, veel belangstelling, althans, liet hij niet blijken. Nee, nou, voor de scheiding met mijn ouders was het wel zo. Hadden we echt een hele warme en een leuke jeugd. Ja. Maar toen ik eenmaal bij hem in de zaak kwam werken, toen was ik al jaar of 22, ja, weet je, toen was hij er heel vaak niet, omdat hij voor Ajax en voor de UEFA in de tijd dingen deed. Maar hij legde de lat voor u ook hoger, toch? Hij legde de lat enorm hoog en hij was erg kritisch. En hij gaf, dan kwam Leo van der Kroft, dat was een oud scheidsrechter, dat was een vriend van hem. Ja. En die kwam dan naar me toe, die zei, Michael, je vader is zo trots op je. En dan zei ik tegen Leo, nou, ik wou dat hij dat mij eens een keertje zei, want wat ik inkocht was niet goed, wat ik verkocht was niet goed, de prijzen deugden niet. Ja, weet je, dat is jammer, maar het was misschien ook angst dat ik die zaak misschien zou verprutsen voor hem of zo, omdat hij er zelf niet zoveel aandacht aan kon geven. Ja. En dat voor iemand die u dus in dit geval niet eens zoveel van voetbal houdt? Nou, eigenlijk, ik hou erg van scheidsrechten. Daar heb ik ook verstand van. En van besturen. Maar voetbal zelf, ja, ik kan er niks van. En ik heb er ook geen verstand van. En omdat ik er geen verstand van heb, is er misschien ook wel wat afstand. Dat merk ik nu helemaal. Maar toen ik bij Ajax zat en bij de KNVB in wat mindere mate, ja, weet je, dan kan je winnen, dan ben je voor je elftal. En dan word je zenuwachtig en dan ga je ervoor en dan vind je het leuk. Maar bij de UEFA, ja, dan ben je alleen maar aan het besturen. En dan heb je niks met de spelers en met het winnen en verliezen te maken. Heeft het nog zin om u een voorspelling te vragen voor het EK? Want Oranje begint vandaag met trainen. Ja, ik heb geluisterd naar het voorgaande programma, moet ik zeggen. Want ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik sluit me graag aan bij Wim Vissers, die daar wel verstand van met heeft. Met wie u dat boek heeft geschreven, ja? Ja, precies. Dus? Dat is ook een toeval dat hij hier is. Nou, weet je, ik hoop natuurlijk van ganse harte. Maar ik vrees dat het inderdaad, zoals Frank de Boer het ook zegt, de halve finale wel het maximaal haalbaar is. Dank u wel. NPO Radio 1 podcast. En dan word je dus verhoord, extra lang verhoord. Dat wordt fantastisch, dat is niet fijn. De Parel Radio podcast verzamelt de allermooiste radioverhalen. Dan loop je 40 kilometer en dan wil je gaan zitten. Wat zitten? Helemaal niet zitten. Documentaires. Brandhout halen. En drama. Blijf nou nog maar even. Iedere twee weken krijg je een nieuwe parel. Dus ik voel me gewoon een beetje verliefd. Duik Parel op. En abonneer je via je podcast-app of via nporadio1.nl/podcast. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. Dat vieren we met de beste feestdeals. Nu sim-only, 10.000 MB minuten of sms'jes vanaf 10 euro per maand... en tijdelijk geen aansluitkosten op alle abonnementen. De feestdeals vind je op hollandsnieuwe.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Video bellen, video gamen, video kijken, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Daarom heb je met Smart Wifi van Ziggo altijd en overal in huis perfecte wifi. Op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Ook perfecte wifi? Stap nu over naar Ziggo Alles in 1 en krijg 3 smart wifi boosters gratis. Ter waarde van €149. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.